Mitad sudanaki sushi te mari kubana kawo suru ise wa nuna watashi wa kodomo kite iru mama ikita aiti wa legu kotori wa na letra kero kiro koto wa de ke kieta ima nasi hermoso Suma irupa achirin Kagami no mae Saishubu te kushite Shigeki wo motomete Tobidashitara Ume arete Arukobo Michiro kurito Mi unaro Shisei maku kisute Ororo kuboro daitaru Koaleru kunai Mitatsu dana kisu shite marikubana kawo suru Ise wa nuna watashi wa kodomo kite iru Mama ikita aiti wa legu kotori wa na letra kero Kiro koto wa de ke Kieta ima nasi hermoso Takiku suyo sobo i Kimi no hanasi Oboku wedaru dasuku Dai wa no tochubu de Usume eru wa Kabe ko ima Itachi Ayami wo kuku Iku subo Shichan suru yoni Ororo kuboro Yoku pari Akideru kunai Sitatsuri na koi shite marikubana kawo suru Señor gallina, watashi wa kodomo kite iru Babuata bata ante koto mi wa isuite wa iru kero Skini danujo no ni Yama suru na nasi hermoso Mitatsu dana kisu shite marikubana kawo suru Ise wa nuna watashi wa kodomo kite iru Mama ikita aiti wa legu kotori wa na letra kero Kiro koto wa de ke Kieta ima nasi hermoso Kieta ima nasi hermoso